نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم على المرسلين والحمد لله على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت حی مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ دسویں پارے کا پندرہواں رکوع سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 سے درس پاک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ جن دوستوں نے بہن بھائیوں نے کل کا درس سنا تھا بلکہ کئی دنوں سے منافقین کا ذکر بد ہو رہا ہے کہ منافقین کا طریقہ کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیسا ہے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس نے منافقین کے سارے پردے فاش کر دیے اور ساری دنیا کے سامنے ان کو ننگا کر دیا. وہ جو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ جل مجد الکریم نے ان کی ساری چیزوں کو بیان کر کے ظاہر کر دیا تاکہ مسلمان ان سے بچیں اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ منافقین کی سزا کیا ہے، کہیں مسلمانوں میں نفاق پیدا نہ ہو جائے. تو سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی تباہت ہے وہ عقیدے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار، علم کا انکار، یہ خصوص آپ کی تصرف کا انکار، یہ چیزیں بالخصوص انہیں پائی جاتی تھیں۔ تو فرمایا کہ وہ ظالم ایسے ہیں کہ نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ مسلمان غربا پر تقسیم نہیں کرتے، ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا انہیں کے ان بد کاموں اور بد سوچوں میں، کیونکہ وہ بے حکم ہیں۔ اتنی شانیں دیکھنے کے باوجود آقا کی شانیں نہیں مانتے تو جائیں جہنم۔ آج کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسے باشد جس کے بھی دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار نہیں، جو آقا کی شانوں کا منکر ہے، زبان سے کیسے بھی وہ دعوے کرے وہ منافق ہے، یا جن کا ظاہر و باطن ایک نہیں۔ کیونکہ اصل میں نافع کا کہتے ہیں لومڑی کی بل کو، کہ لومڑی جب اپنا گھر بناتی ہے، اپنی بل بناتی ہے، تو اس کے دو منہ رکھتی ہے اور درمیان میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بناتی ہے کہ اگر کوئی اس طرف سے دشمن حملہ کرے گا تو اس طرف سے نکل جائے گی، اور اگر اس طرف سے حملہ کرے گا تو اس طرف سے نکل جائے گی، اور وہ دونوں طرف بار بار مڑ کر دیکھتی رہتی ہے۔ لومڑی کی یہ خصلت ہے کہ جب تک وہ سوئے نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھتی، ہمیشہ کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ تو اس لومڑی کے دل کو عربی میں یعنی نافع کا کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں، کہ اس کو دو منہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو دو منہا ہو، جو یعنی اوپر سے اور اندر سے اور ہو، جس کی زبان و دل آپس میں رفیق نہ ہو، جو زبان سے کچھ اور کہے اور دل میں کچھ اور سوچے، جو بات اور کرے اور عمل دوسرا کرے، تو وہ سب منافق کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے۔ یہ قسم جو ہے یہ بھی منافقی ہے۔ تو کچھ اعمال کے منافق، کچھ عقائد کے منافق۔ تو کہا اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، بل کفارا اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، اللہ ان کو ضرور جہنم میں بھیجے گا۔ ہی حسبہم، اور یہ کوئی کام سزا نہیں ہے، ان کے لیے یہ کافی سزا ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت ہے ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے، کم نہیں ہوگا۔ تو ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ منافق پر لعنت بھیجنی جائز ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، اس پر لعنت بھیجنی جائز نہیں۔ یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ذرا کسی نے کو بات کی تو اس کو لعنتی کہہ دیا، تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر خدا کی لعنت، بہت بری بات ہے۔ مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو، کبھی اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ لعنت جو ہے وہ کافر اور منافق کے ساتھ خاص ہے۔ جب لعنت کا کلمہ منہ سے نکالا جاتا ہے تو وہ کلمہ جو ہے جس پر لعنت بھیجی جاتی ہے اس پر جاتا ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پھر وہ کلمہ جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، پھر آسمان سے اس کو نیچے بھیجا جاتا ہے، پھر اب وہ کلمہ جو ہے دنیا میں گھومتا ہے، پھر درمیان میں معلق ہو جاتا ہے، اور پھر جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے اسی پر آ جاتی ہے۔ اس لیے کسی پر لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں۔ ہاں اس کا کفر ظاہر ہو جائے، اس کا نفاق ظاہر ہو جائے، تو پھر اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے۔ تو کہا کہ ان کافروں پر لعنت ہو، ان منافقین پر لعنت ہو، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن آقا پر میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے والا، اللہ کے نبی کے میں عیب چننے والا، اللہ کے نبی کی شان کو معاذ اللہ کم بیان کرنے والا اور یا کوشش کرنے والا، وہ لعنت کا مستحق ہے اور وہ منافق ہے. کہا کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس دولت زیادہ ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر مومنوں کو اپنی دولت میں حصہ دار نہیں بناؤ گے، اگر ان کو صدقہ نہیں دو گے، تو کیا مسلمان نبی کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ کیا تم سمجھتے ہو تم کی طاقت زیادہ ہے؟ اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو شکست ہو جائے گی. نہ تمہاری دولت کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری طاقت کی مسلمانوں کی ضرورت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کاللذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے ہو گزرے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، شدید تھے، واکثر اموالا واولادا، اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تھی. ذرا پچھلی قوموں کو دیکھیے، کتنے کتنے بہادر، کتنے کتنے جلی اور کتنے کتنے بڑے آدمی تھے، آج تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دس دس ہاتھ، بیس بیس ہاتھ لمبے آدمی، موٹے تازے آدمی، کتنی طاقت ہوگی اس. وہ لوگ جو پہاڑوں کو چیر کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، وہ لوگ جو پہاڑوں کا یعنی پتھر، آج بھی ان کے وہ پہاڑ چیرے ہوئے آج بھی ممالک میں موجود ہیں. آج بھی وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اب تو اتنی مشینیں آ گئیں، اب وہ اتنی یعنی اس طریقے سے پہاڑوں کو نہیں چیر سکتی جس طریقے سے ان لوگوں نے چیرا تھا. تو کہا تم اگر اپنی طاقت پر مان کرتے ہو تو تم سے پہلے بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، اگر مال پر گمان کرتے ہو تو تم سے مال سے بہت زیادہ لوگ تھے. کون آپ دیکھیے، ممکن ہے آج کوئی کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، لیکن کیا کوئی شداد جتنا سونا چاندی کا مالک ہو جائے گا؟ کیا کوئی حمان جتنا جو ہے وہ دولت کا مالک ہو جائے گا؟ تو شداد نے تو سونے اور چاندی کی جنت بنا دی تھی، پورا باغ بنا دیا تھا، اور یعنی حمان کی تو دولت مشہور ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ 40 آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تو ان کی کمر جھک جاتی تھی. اتنے زیادہ دولت مند لوگ تھے جو سونے چاندی کے گھر بناتے تھے، تم سے زیادہ طاقت والے، تم سے زیادہ اولاد والے، کیونکہ 500 سال، 1000 سال ان کی عمریں تھیں، اولادیں بھی کتنی ہوں گی. اور بیمہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کتنی کر سکتے ہیں. کہا اگر اولاد پر، اے منافقو، اے کافرو، اگر تم اولاد پر ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو تم سے پہلے بڑے بڑے اولاد والے گزر گئے. اگر تم اپنی دولت پر ناز کرتے ہو تو تم سے زیادہ دولت مند گزر گئے. اگر تم اپنی قوت پر ناز کرتے ہو تو تم سے زیادہ قوی اور شدید لوگ جو تھے وہ گزر گئے. لیکن ہوا کیا، اتنی زیادہ عمر استعمال کر کے، اتنی زیادہ دولت حاصل کر کے، اتنی زیادہ اولاد لے کر کیا ہوا؟ کیا ان کو ہمیشہ کی زندگی دل گئی؟ کیا وہ اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو عاجز کر گئے؟ کیا ہو گیا؟ فستمتا بے خلا کے اپنا حصہ برت کر چلے گئے. فستم تم بھی اپنا برتو، بے خلا کے تم اپنا حصہ. کمستمتا اللہ زینا من قبل تم بے خلا کے جیسا تم سے پہلے لوگ اپنا حصہ برت گئے. جتنی عمر لکھا کر آئے اتنی عمر ہونی ہے، جتنی دولت اللہ نے دے دی اتنی دولت ملنی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ دولت ادھر ہے، اولاد ادھر ہے، گھر بار ادھر ہے، ممالک ادھر ہیں، ان کی کھیتی باڑی ادھر ہے، سب دولت ادھر ہے، لیکن دولت والا کدھر گیا، اولاد والا کدھر گیا، قوت والا کدھر گیا؟ اس کے قصے کہانیاں تو موجود ہیں، انسان موجود نہیں. دنیا میں دیکھیے کتنے کتنے بڑے یعنی بادشاہ ہو گزرے، وہ جنہوں نے ساری دنیا پر بادشاہی کی تھی. سکندر جیسا شخص جس کو فاتح عالم کہا جاتا ہے، جب گیا تو کیا ساتھ لے کر گیا؟ جب آدمی کچھ ساتھ لے کر جا نہیں سکتا تو ناز کس بات پر کر رہا ہے؟ وہ تکبر کس بات پر کر رہا ہے؟ کون سی دولت پر وہ اترا کر اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے؟ یہی دولت ہے نا کہ جب سکندر مرا تو کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھیں جو فاتح عالم تھا، جو دنیا کا بادشاہ تھا، خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے. اور واقعتاً ایسا ہوا کہ کفن کے باہر دے ہاتھ نکال دی اس کے ہاتھ نکال دیے گئے اور ہر شخص دیکھ رہا تھا کہ جس نے اپنی ساری زندگی دنیا کو فتح کرنے میں گزار دی، جس نے اپنی ساری زندگی حکومت کرنے میں گزار دی، آج کیا ساتھ لے کر جا رہا ہے؟ تو کہا کہ تم سے پہلے جتنے آئے فرعون دیکھ لیجئے، نمرود دیکھ لیجئے، حنان دیکھ لیجئے، شداد دیکھ لیجئے، پھر یعنی ابو جال دیکھ لیجئے، ابو لہب دیکھ لیجئے، اتنے اتنے بڑے مالک، اتنے اتنے بڑے حکمران، کیسر و کسرا جیسے حکمران کدھر گئے؟ آج ان کے بنائے ہوئے کھنڈرات تو نظر آئیں گے لیکن خود کدھر ہیں؟ آج ان کی کہانیاں، رستم نام تو ہے، رستم کدھر گیا؟ آج اس کے یعنی بہادری کے چرچے تو ہیں لیکن وہ بہادر خود کدھر گیا؟ کہا لوگوں، اگر تم مال و اولاد پر تکبر کرتے ہو تو مال و اولاد تو اگر اللہ رسول کی مخالفت ہے تو پھر تو اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہبن و تب ماں اگنا انہ مال ہو اما کا سب، کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے بلکہ ٹوٹ ہی گئے، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی، کوئی کام نہیں آتا، اتنے اتنے بڑے دولت مند اور پچاس پچاس سو سو آدمی یعنی بچوں کے باپ جو ہیں جب مر رہے ہیں تو کیا سو بچے میں سے 200 بچہ ہو کیا کو اس کی موت ٹال لے گا؟ ساری دنیا ملکیت اس کے زیر قبضے ہو تو کیا اس کی 2 منٹ زندگی بھر جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا، ساری مال و اولاد، سارا خاندان اور اتنے زیادہ بھائی، اتنے دولت مند بھائی ساتھ سامنے کھڑے ہیں اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ روک لے؟ تو جب ساری کی ساری اتنی دنیا سامنے ہو، لاکھوں کی فوج ہو، تو اپنے بادشاہ کا سانس نہیں روک سکتے، تو پھر تکبر کس بات پر؟ پھر ناز کس بات پر؟ پھر اترانا کس بات پر کہ یہ چیزیں ساری کی ساری جان چھوڑ یعنی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں؟ تو کہا کل وخود تم کل بھی کھا دو، اور تم اسی بےحودگی میں پڑ گئے جیسے پہلے لوگ پڑے تھے، عمریں گزار دیں تم بھی ویسے ہی عمریں گزار رہے ہو، کبھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی زیادہ عمر اللہ نے 1000 سال دی ہے تو کیوں دی ہے؟ اگر اتنے ملکوں کا مالک بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ اگر اتنی دولت دی ہے تو آخر کیوں وہ دولت کے بل بوتے پر بے حیائی میں پڑ گئے، لمبی عمر کے بل بوتے پر، حکومت کے بل بوتے پر بے حیائی میں پڑ گئے؟ کیا تم بھی اسی بے حیائی میں پڑ گئے ہو؟ کیا تمہیں ان لوگوں کی یعنی عاقبت یاد نہیں ہے؟ تم آپ دور نہ جائیے، اپنے اپنے والدین کو، اپنے اپنے دادا پردادا کو دیکھیے کدھر گئے، ہم سے زیادہ یعنی وہ لوگ عمروں والے تھے، زیادہ طاقت والے تھے، آج تک زمین تقسیم ہوتی ہوتی ٹکڑوں میں بٹ گئی، لیکن آج سے 100 سال 200 سال ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے تو وہ زمین بہت زیادہ تھی، لیکن وہ کدھر گئے سارے کے سارے لوگ؟ سب کے سب لوگ چلے گئے، تو جانا ہم نے بھی ہے، جب سب نے جانا ہے تو پھر تکبر کس بات کا، بات کا پھر اڑنا کس بات پر، اور اللہ رسول کی مخالفت پھر کس بات پر؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے ظالمو، تمہارے سامنے ساری دنیا گزر گئی اور تم ابھی تک تمہیں عبرت نہ پکڑی، وہ بے حیائی میں پڑ گئے، تم بھی بے حیائی میں پڑ گئے، جو 600 سال عمر گزاری وہ بھی بے حیائی میں، جو 60 سال عمر گزار رہا ہے وہ بھی بے حیائی میں، جس نے کروڑوں کمائے اور وہ کروڑوں بیچ کر جہنم خرید لی، کیا تم بھی جہنم خریدنا چاہتے ہو؟ تو غور و فکر کرو، کہیں پرانے پچھڑے لوگوں کی بے حیائی کی طرح تم بھی بے حیائی میں نہ پڑ جاؤ۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہی لوگ ہیں جن کے دنیا آخرت کے اعمال ضائع ہو گئے۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ آخر دولت ہے تو کس لیے ہے؟ دولت عیاشی کے لیے تو ہوتی ہے نا۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے تو کس لیے ہے؟ آخر اپنی جھاگ جمانے کے لیے ہی ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے سارے اعمال جو ہیں ضائع ہو گئے، نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اولئک هم الخاسرون، سب سے زیادہ خسارے والے وہی لوگ ہیں، گھاٹے والے وہی لوگ ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم دنیاوی گھاٹے کو تو فوراً محسوس کرتے ہیں، آج گھاٹا پڑا صبح کو ہم اس کا یعنی کوئی نہ کوئی سوچنے لگتے ہیں یہ کیوں گھاٹا پڑا، آئندہ یہ کام نہیں کرنا، آئندہ اس طریقے سے بیچنا مال، لیکن افسوس کہ جس کے اصل راسل مال جس کا ختم ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے نقصان میں، کتنے بڑے گھاٹے میں جا رہا ہوں، یہ زندگی لمحہ بے لمحہ ایک گھڑی بے گھڑی کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بند ہیں، وہ یہ سوچ ہی نہیں رہی. ہم سوچ رہے ہیں اب جوان ہو گئے، اب ہمارے اتنے سال کے ہو گئے، نہیں پتا کہ یہ سال بسال کم ہو رہی ہے. ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک اللہ جل مجد الکریم کی حضور ہم نے پیش ہونا ہے اور ان اس کے سامنے اپنی ساری زندگی کا حساب جو ہے وہ دینا ہے. تو اللہ کہتا ہے خسارے والے کون ہیں، گھاٹے والے کون ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے دنیا میں سوچا نہ، اپنے مال و اولاد پر تکبر کرتے رہے، اپنی لمبی زندگی پر تکبر کرتے رہے، اپنی قوت کے بلبوتے پر ظلم و ستم کرتے رہے. کہا وہ خسارے والے لوگ ہیں، نقصان والے لوگ ہیں، گھاٹے والے لوگ ہیں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے ایک کاروبار کیا گھاٹا پڑ گیا، چلو اس کو چھوڑ کے دوسرا کر لو، اگر کچھ نہیں ہے تو دوستوں سے لے لو، لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ وہاں تو دوبارہ کوئی یعنی زندگی نہیں ملنے والی. یہ نہیں کہ باری تعالیٰ زندگی میں گھاٹا پڑ گیا ایک زندگی اور دے دو. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہا ایک منٹ کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. جب زندگی، جب تمہارے ملک الموت آئے گا پھر واپسی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ ہی آنا ہے اور اب آ چکے، اب غور و فکر کر لو. الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس نبا الذین من قبلہم، ان کے پہلے جو قومیں تھیں ان کی خبریں نہیں ان کو پہنچی؟ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے کتنے بڑے ظالم تھے، کہاں کھو گئے؟ آج قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے بادشاہ، کتنے کتنے حسین و جمیل جن کا حسن کبھی فتنہ بنا کرتا تھا، جو اپنے حسن و جمال پر کبھی ناز کیا کرتے تھے، آج قبروں کی مٹی کے نیچے ان کا حسن و جمال جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ آج ان بادشاہوں کی قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں، آج ان ظالموں کی قبروں پر کوئی پہرا دینے والا نہیں ہے، جن کے محلوں کے سامنے سینکڑوں فوجی ہما وقت کھڑے رہتے تھے، آج قبر پر تو کوئی دعا مانگنے بھی نہیں آتا. اللہ کہتا ہے کیا ان کے پاس وہ خبریں نہیں آئیں؟ کیا انہوں نے پہلوں کے حالات پڑھے سنے نہیں؟ کیا انہوں نے پہلوں کے حالات دیکھے نہیں ہیں؟ تو جب ان کو پتا ہے کہ سارے کے ساری جو آئے چلے گئے، اچھے کام کرنے والے الحمدللہ وہاں عیش کر رہے ہیں، ان کی قبریں دیکھ لیجئے کہ آج اولیاء اکرام، انبیاء اکرام علیہم السلام کی قبریں بھی زندہ ہیں اور ان پر رونق لگی ہوئی ہے. لیکن بادشاہوں کے حالات کیا ہیں؟ لاہور میں ہی دیکھ لیجئے، ایک طرف حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہیں جنہوں نے فقر کی زندگی گزاری، ایک طرف جہانگیر ہے، اس کا حالات بھی دیکھ لیجئے، جس کو جہانگیر کہا گیا تھا کہ جہان کو گھیرنے والا، اسی کی بیوی جو جس کے حسن و جمال کے ہر طرح چرچے تھے اور جو فیشن کی یعنی دلدادہ تھی اور وہ فیشن پورے ہندوستان میں چلاتی تھی، آج کہاں گئی؟ آج اس کی قبر کہاں ہے؟ اور حضور داتا گنج کتنی دور ہے وہاں سے؟ ان کی قبر کے حالات دیکھ لیجئے، جنہوں نے زندگی میں سونے چاندی کو ٹھوکر مار دی، جنہوں نے زندگی میں دولت کو چھوڑ دیا، آج لوگوں نے ان کے یعنی نظارات کے دروازوں پر سونے کے تختے لگا دیے، سونے کے دروازے بنا دیے، لیکن جو ساری دنیا ساری زندگی سونے کی طرف بھاگتے رہے. سکھوں نے ان کی قبریں اکھاڑی اور ان میں سے سونا چاندی نکال کر امرت پر لے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نور جہاں نے تو مرتے ہوئے، پتا تو اس دنیا میں ہی لگ جاتا ہے، مرتے ہوئے کہا تھا کہ میری قبر پر لکھ جانا بر مزارے ما غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ سرے پروانہ سوزت، نہ سرایت بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پر تو کوئی دعا مانگنے کے لیے نہیں آتا، کوئی پھول نہیں رکھتا، کوئی بلبل یہاں آ کے چہچہاتی نہ، اور یہاں تو کوئی آ کر یعنی روشنی نہیں کرتا، کوئی شمع نہیں جلاتا. یہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے جنہوں نے زندگی میں دنیا کو ٹھکرا دیا، آج دنیا ان کے آستانوں پہ ہاتھ باندھی کھڑی ہوئی ہے، اور جنہوں نے دنیا کے اوپر ظلم و ستم کیے، آج ان کی حالات دیں، آج کی قبریں دیکھ لیں، کہاں گئے کیسو کسا، کہاں گئے فرعین مصر، کہاں گئے نمرود اور حمام شداد جو دنیا میں ظلم و ستم کا بازار کرم کیا کرتے تھے. تو کہا کیا ان کو ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہو گزرے؟ من قبل ہن قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور حضرت عاد علیہ السلام کی قوم، وسمودا اور قوم سمود، کدھر گئے؟ کتنے کتنے ظالم، کتنے کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن آج کہاں ہیں؟ آج ان کی بستیاں جائے عبرت بنی ہوئی ہیں، آج ان کے آثار دیکھو. کل سیرو پھر ارد فکانا کا، کل سیرو پھر ارد فکانا کا، آ کے بات المقدین، دیکھو چلو دنیا میں غور و فکر کرو اور زمین پہ سیر و تفریح کرو اور دیکھو کہ جتوانے والوں کی عاقبت کیا ہوئی ہے. وقوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدینہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین والے کدھر گئے؟ بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے ان کے باغات تھے، اور غور و فکر کیجئے کہ دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، والمتفقات اور کتنی بستیاں الٹ دی گئیں، کہ کتنے بڑے شہر، آج کہاں وہ شہر ہیں، آج ان کے کھنڈرات تک نظر نہیں آتے، اتنے اتنے بڑے شہر تھے، ساری دنیا کی رونقیں تھیں، لیکن آج وہ بابل شہر کدھر گیا، آج نینوا کدھر گیا، آج وہ یعنی بیرا شہر اور مدائن شہر آج کدھر گئے، جہاں کبھی ظالم اتراتے پھرتے تھے، ظلم و ستم ہزار گرم کرتے تھے۔ اے لوگو، جب وہ نہیں رہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، کتنی بستیاں ہم نے الٹا کے رکھ دی، کتنے شہر برباد ہو گئے، کتنے بسنے والے آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آتا تو ہم کیوں ان کو غرق کر دیا گیا، کیوں ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، کیوں سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، آتا تو ہم رسولو ہم بل بینات، اللہ کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، فما کان اللہ لیظلمہم، انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا، انبیاء کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، پے در پے انبیاء بھیج رہا ہے، لوگ انبیاء کو شہید کرتے ہیں، لوگ انبیاء کو یعنی شہر سے نکال دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، لوگ انبیاء کو سولی پر لٹکا دیتے ہیں، لیکن اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، پھر نبی بھیج دیتا ہے، پھر بارشیں بھی دیتا ہے، پھر رزق بھی دیتا ہے، پھر اس کی طرف سے ہوائیں بھی چلتی ہیں، اللہ جل مجد الکریم تو اتنا یعنی رحیم و کریم ہے، اگر معاذ اللہ استغفر اللہ یعنی بلا مثال و تمثیل اگر کسی ہم جیسے کے ہاتھ میں یہ حکومت ہوتی، یہ رزق ہوتا، یہ اولاد ہوتی، تو جو کچھ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا، جو کچھ ان لوگوں نے کے احکامات کے ساتھ کیا، کیا وہ ایک پانی کا قطرہ بھی ان کو ملا؟ یہاں تو ایک گالی دینے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایک کرنے والے کے 50 قتل کر دیے جاتے ہیں، وہ اللہ جل مجد الکریم کتنا رحیم و کریم ہے، جو اپنی ہی زمین پر اپنے ہی منکروں کو بھیجتا ہے، رزق نہیں روکتا، ان کی اولاد ان کو اولاد نہیں روکتا، کرموں فضل کی بارشیں برساتا رہتا ہے، کرم نوازی کرتا رہتا ہے، کرم نوازی کرتا رہتا ہے، تو کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ جل مجد کرے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑتے ہیں اور بے حیائی پہ اتراتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ جو اس دنیا سے گیا اپنے ہی ظلم کے لیے، اپنے ہی ظلم کے سزا بھگتنے کے لیے اور بھگتتا ہوا گیا، اللہ کی رحمتیں تو ہر ایک کے لیے ہیں، والمومنون، یہ تو تھا منافقوں کا ذکر، کفار کا ذکر، کہا والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعدہم اولیاء بعد، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، یعنی رشتہ کیا ہے، ایمان کا رشتہ ہے، جنگ بدر میں لوگوں نے دیکھ لیا جو اپنے اصلی رشتے تھے سارے کے سارے پہ رہ گئے، ایمان کا رشتہ، ادھر سے عتبہ نکلتا ہے، آؤ اے نبی بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو، اور آقا کریم کی بارگاہ میں سینہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا اگر حکم ہو تو میں اس کے مقابلے میں جاؤں، لیکن پھر بھی رحمت اللہ العالمین نے کہا، میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں تیرا بڑا ہے اے حذیفہ، میں تجھے نہیں جانے دوں گا، عرض کی پیارے آقا مزہ بھی تو تب آتا ہے نا کہ کافر باپ کا سر جو ہے وہ مومن بیٹا اللہ کے محبوب کے قدموں میں لائے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ باپ کا رشتہ نہیں ہے، بھائی کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ آکا کا ہے، رشتہ محبت کا ہے، رشتہ ایمان کا ہے، تو کہا مومن دیکھیے کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان، کچھ بھی نہیں، ایمان کا رشتہ ہے، تو کتنے قریب ہو جاتے ہیں، کہا مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق کار ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمیں کئی یہاں سوال کرتے ہیں، ہماری مرضیوں کے ساتھ دوستی ہے، ہماری گستاخان رسول کے ساتھ دوستی ہے، گستاخ صحابہ کے ساتھ دوستی ہے، تو کیسے ہم ان کے کیسے چھوڑ دیں ہم ان کی دوستی، اور کئی کہتے ہیں ہماری ہندوؤں عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہے، کیسے چھوڑ دیں دوستی، کہا وہ تمہارے دوست ہے ہی نہیں ہے، مومن مومن کا دوست ہے، کون مومن، یامرون بالمعروف ہے، جو بھلائی کا حکم دیں، وہ مومن نہیں ہے جو دوست بنے اور بے حیائی کی طرف کھینچنے لگے، بے حیائی کا حکم دینے لگے اور اس کو اچھے بھلے انسان کو یعنی اس کی زندگی بگاڑ کے رکھ دے، وینہون عن المنکر اور برائی سے منع کرے۔ مومن وہ دوست وہ رشتہ دار وہ جو نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے، اور پھر شان کیا ہے مومنوں کی، وہ یقیمون الصلاۃ نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ اور زکاتیں دیتے ہیں، وہ یطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یعنی دیکھ لیجئے یہ ہے مومنوں کی شان، نیکی کا حکم کرنا، خود نیکی پر عمل کرنا، منکر سے منع کرنا، خود اس سے منع ہو جانا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کا ہر حکم ماننا، اللہ کے محبوب کا ہر حکم ماننا، یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کا حدود اربعہ ہے، یہ ہے مومن۔ پہچان نہ ہو تو قرآن کی آیت کریمہ نے ہمیں اس کا پورے کا پورا جو ہے شناختی کارڈ دے دیا ہے کہ یہ مومن ہے، نماز پڑھتا ہے، جو زکات دیتا ہے، اللہ رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو کسی دوست کے پاس بھیجے اور وہ وہاں جانتا نہ ہو تو آدمی اس کو پورا ایڈریس سمجھاتا ہے، فلاں گلی ہے، فلاں بازار ہے، فلاں محلہ ہے، فلاں جگہ اس کا مکان ہے، مکان کے دروازے کا رنگ ایسا ہے، اتنی منزلیں ہیں اور اس کا دروازہ دائیں ہے یا بائیں ہے، اتنی کھڑکیاں ہیں، آدمی باہر نکلے گا اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، اس کے کپڑے ایسے ہوں گے، اور اگر آدمی جائے اور یعنی دیکھے جہاں اس نے بھیجا نہ دروازہ ایسا، نہ اس کی کھڑکیاں ایسی، نہ اس کی منزلیں ایسی، نہ حدود اربا ایسا، نہ اس کا چہرے کا رنگ ویسا جیسا اس نے کہا تھا، نہ کپڑے ویسے، ارے جو اس نے نشانیاں بتائیں وہ ہوں گی تو وہی دوست ہوگا نا جس کے گھر میں اس نے بھیجا۔ مومن کا کیا یعنی حدود اربا ہے، مومن کی کیا تعریف ہے؟ کہا مومن کو ڈھونڈنا ہو تو نیکی کا حکم کرتا ملے گا، برائی سے منع کرتا ملے گا، نماز پڑھتا ہوا ملے گا، زکات دیتا ہوا ملے گا، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہوا ملے گا۔ تو جو یہ کام نہیں کرتا، جو نیکی کا حکم نہیں کرتا، جو بے حیائی ہوتا دیکھتا ہے، آج میں کہتا ہوں منع کرنا تو دور کی بات، ہم اللہ ماشاءاللہ خود اس میں ملوث ہیں، کسی کو کون منع کرے گا؟ کسی کو تو یعنی گانا سننے والے کو وہی منع کرے نا جو نہیں سنتا، ٹی وی دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو تو وہی منع کرے نا جو خود نہیں دیکھتا، زکات کو وہی کہے گا جو خود دیتا ہے، نماز کا وہی حکم کرے گا جو خود پڑھتا ہے۔ تو ہم تو آج گلے گلے تک دنس گئے بے حیائی میں، بدتمیزی میں اور جھوٹ میں، تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے؟ تو یہ ہے مومن کی پہچان، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ زکات دے رہا ہے، اگر اللہ رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کر رہا ہے، اگر نیکی کا حکم دے رہا ہے، اگر برائی سے منع کر رہا ہے، تو پہچان لو یہی مومن ہے۔ جو اللہ نے شان، اللہ نے اس کی تعریف اور جو اللہ نے اس کی یعنی تعریف بتائی تھی وہ تو یہی ہے، اور جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کچھ اور ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا، وہ اللہ رسول کا بندہ نہیں ہوگا، کسی اور کا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے وہ اس کی نشانی بتا دی، اب کون ہے یہ، کیا ہے بارے میں، اولئک سیرحمہم اللہ، اب ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، یہ جن میں نشانیاں پائی جائیں گی اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا رحم ہوگا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات، وہی پیچھے یعنی کل کے سبق کو ذرا ساتھ ملائیے، تو جو جو منافقوں کی نشانیاں بتائیں اب مومنوں کی نشانیاں بتا رہا ہے، جو منافقوں کو عذاب علیم بتایا، مومنوں کو کہا کہ ان کے لیے وعدہ ہے عذاب مقیم کا، ان کے لیے وعدہ ہے عذاب کا، جہنم کا، مومنوں کے لیے کیا وعدہ ہے؟ فرمایا وعد اللہ المومنین والمومنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ ہے اللہ کا، جنات باغات کا، جنتوں کا، کیسے باغات، کیسی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہا اور پکیزہ مکانوں کا بسنے کے لیے باغ اور عدن جنت میں ان مومنوں کو بھیجا جائے گا، اور مومنوں کو وہاں یعنی مسکن عطا کیا جائے گا، رہائش عطا کی جائے گی، پکیزہ مکانات ہوں گے، اور طیبہ وہاں پکیزہ طیبہ، ہر قسم کی چیزیں ہوں گی، اور جنت عدن میں ان کا مقام ہوگا۔ اب جنت عدن کہہ کے رب نے کہا وہ رضوان من اللہ اکبر، لیکن اللہ کی رضا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جنتیں سب اللہ کی رضا کے یعنی سامنے ہیٹ ہیں۔ رب کہتا ہے وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا یہ اس سے بڑھ کر پھر مومنوں پر یعنی اللہ راضی بھی ہو جائے گا۔ جنت تو تبھی ہے نا کہ اللہ راضی ہے۔ جنت دینے کے بعد جنتوں سے زیادہ مزہ، جنتوں سے زیادہ جو ہے سرور، وہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم جنتیوں کو پوچھے گا کہ جنتیوں مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب جنت کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی ساری عمر گننے لگے اور اتنی کئی عمریں مل جائیں اور ساری کیلکولیشن انسان کی ختم ہو جائے، عقلیں اور گنتیاں ختم ہو جائیں، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، تو کیا مانگے گا انسان؟ پھر رب پوچھے گا، پھر رب پوچھے گا، تو آدمی پریشان ہو جائے گا کہ میں کیا مانگوں اللہ جل مجد الکریم سے۔ تو پھر حدیث میں آیا وہاں علماء کے پاس وہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اللہ ہم سے پوچھتا ہے کچھ مانگو، تو اب اور ہم کیا مانگیں، کون نعمت؟ تو علماء کہیں گے کہ اب اگر اللہ پوچھے تو کہنا باری تعالیٰ اپنا دیدار کرا دے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب وہ دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ رب کے دیدار میں جو لذت، جو مزہ ہوگا، جو سرور ہوگا، وہ جنت کی کسی بھی نعمت میں نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے اللہ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا اس سے بھی بڑھ کر، اللہ کی رضا جنتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذالک ہو الفوز العظیم، وہاں تو کہا گیا تھا کہ وہ خسارے والے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے ذالک ہو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی مراد کو پہنچنے والے، یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی گئی وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ان لوگوں کو فوز عظیم مل گئی، بڑی عظیم کامیابی مل گئی۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، جاہد الکفار والمنافقین، کفار کے ساتھ جہاد کرو، منافقین کے ساتھ جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ اب دیکھیے جہاد کے بارے میں دو اب حکم آ گئے کہ صرف کافروں کے ساتھ ہی نہیں، کافروں کے ساتھ جہاد کب فائدہ دے گا؟ جب تم اپنے منافقوں کو ختم کر لو گے، جب تک تم میں منافقین ہوں گے کفار کے ساتھ جہاد کرو گے، منافقین تمہیں تکلیف دیں گے۔ دیکھیے مسلمان کو آج تک جہاں بھی شکست ہوئی، پیچھے کسی نہ کسی منافق کا ہاتھ تھا، غدار کا ہاتھ تھا، وگرنہ مسلمان کو آج تک کہیں بھی شکست نہیں ہوئی۔ ٹیپو سلطان کو دیکھ لیجئے، سراج الدولت کھ لیجیے، جہاں جہاں بھی مسلمان کی بھی یعنی آدمی کو، مجاہد کو شکست ہوئی، وہیں پیچھے کسی نہ کسی منافق کا ہاتھ رہا۔ اگر منافق نہ ہوتے مسلمانوں میں، اگر یہ دنیا جاری نہ ہوتے مسلمانوں میں، تو مسلمان کو کبھی بھی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو کہا کافروں سے بھی جہاد کرو، منافقوں سے بھی جہاد کرو۔ یہ منافقین جو ہیں یہ کافروں سے زیادہ تکلیف دے اور زیادہ نقصان دے ہیں۔ کافر کا تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں مسلمان بن کے رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ظالم ایسا کہ مسلمانوں کو دیکھ نہیں سکتا، مسلمانوں کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگرچہ قرآن بڑا پڑھتا ہے، روزے بڑے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے نزدیک عمل ہی عمل ہے، عقیدے کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ابن ملجم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کر دیا، کہتے ہیں کہ اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں، وہ بولتا تک نہیں، چیختا تک نہیں، ہائے تک نہیں کرتا، لیکن جب اس کی زبان کاٹنے لگے تو کہنے لگا نا میں اس سے رب کا ذکر کیا کرتا ہوں، میں رب کی عبادت کیا کرتا ہوں، میری زبان نہ کاٹنا۔ اور حدیثی میں آیا کہ اس کے کتابوں میں لکھا گیا کہ اس کے چہرے پر یعنی سجدوں کے داغ تھے۔ قرآن بڑا پڑھا کرتا تھا، فجر کے بعد یوں بیٹھتا تھا اللہ کے ذکر کرنے کے لیے کہ کبھی کسی سے کلام ہی نہیں کرتا تھا۔ تو کہا منافق جو ہیں، اگر کافر کو حملہ کرتا مولا علی کو پتہ چل جاتا، سب مسلمانوں کو پتہ چل جاتا، لیکن وہ تو نمازیوں کی سب میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نمازیوں کی سب میں کھڑے ہو کر وہ گھات لگاتے ہیں اللہ کے نبی کی ذات پر، اولیاء پر، مسلمانوں پر، مسلمانوں کے مقاصد پر۔ تو کہا اے میرے محبوب، اے غیب کی خبریں بتانے والے، جہاد کیجئے کافروں سے، منافقوں سے، بغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ وما جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے جہاں جائیں گے یہ کافر اور منافق۔ یحلفون باللہ ما قالوا، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو کچھ نہ کہا، معاذ اللہ پہلے نبی کی توہین کرتے ہیں، جب پوچھو تم نے کہا نبی، نہیں جی جی ہم تو کہہ نہیں سکتے، یہ کس نے کہا؟ اب آپ پیش کر کے دیکھ لیجئے، تمہارے کسی نے لکھا کہ اللہ کے نبی کا ادب بڑے بھائی جیسا کرو، قسمیں اٹھائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، کسی نے لکھا، کسی نے کہا کہ نبی کا علم معاذ اللہ جانوروں جیسا ہے، کہیں گے نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے، ہم نہیں کرتے. اللہ کے اللہ کہتا ہے محبوب باتیں کرتے ہیں، لیکن جب پوچھو تو یحلفون باللہ ما قالوا، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے نہیں کہا. یعنی منافق تھے تو منافق ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ ایک منافق تھا جلاس بن سوید، اس کے حق میں یہ یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی. واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر خطبہ فرمایا اور ان میں منافقین کا ذکر کیا، ان کی بدحالی اور بدعمالی کا ذکر کیا. یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ تو پھر گدوں سے بھی یعنی بدتر ہوئے. جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جلاس کے مقولہ بیان کیا تو جلاس نے انکار کر دیا، کہا یا رسول اللہ عمر جھوٹ بولتا ہے، میں بلا گستاخی کر سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد کو گیا، میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کیا نہیں کہا، اس نے کہا نہیں کہا، کہا قسم اٹھاؤ. ممبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں تو آپ کی گستاخی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے ایسی بات کی نہیں ہے، یہ میرے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے. اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوگی، یحلفون باللہ ما قالوا، محبوب یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی. حالانکہ کتابیں پڑھ کے دیکھیے، ان کی باتیں سن کے دیکھیے، سب ظالم کہتے ہیں مانتے نہیں، لیکن جب مانتے ہیں تو نہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا. اور کئی تو آپ تو اتنے جیدہ دلیر ہو گئے تو کہتے ہیں تو پھر کیا ہے، نبی کو اگر ہمارے بڑوں نے لکھ لیا بڑا بھائی تو اس میں حرج ہی کیا ہے. یعنی خاتم دہن، میں نے یہ خود اپنے کانوں سے یعنی بات سنی کہ سپیکر پہ ایک مولوی ظالم تقریر کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت شہید نے نبی کو بڑا بھائی کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی، اس میں کیا حرج ہے، نبی بھی تو ایک بشر ہے نا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب اتنے ظالم ہو گئے، جب آپس میں ہوتے ہیں تو مانتے ہیں، آپ کسی سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، لوگ کہیں گے نہیں جی نہیں، اتنا بڑا الزام، کون کہتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدے کے خیال سے بدتر ہے، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن جب دکھا دیجئے تو پھر اس کی آگے سے طویلیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ، وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، جنہوں نے نبی کی علم پر اعتراض کیا، جنہوں نے نبی کی ذات پر اعتراض کیا، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بات کی، وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. دیکھیے کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، کیا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا، کیا اذانیں سننی سنانی اور کہنی چھوڑ دی تھی، کیا حج کرنے چھوڑ دیے تھے، کیا جہاد کرنے چھوڑ دیے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے اسلام رہے تھے لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں. اب باری تعالیٰ، انہوں نے جنت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے دوزخ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے تیری توحید کا انکار نہیں کیا، نمازوں کا انکار نہیں کیا، حج کا انکار نہیں کیا، ہر کام وہ کر رہے ہیں، عمل تو کر رہے ہیں، تو پھر کفر کا کیا مسئلہ ہے؟ کافر کیوں کہتے ہیں؟ ان کے ماتھے پر کیا یعنی ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان نہیں ہیں؟ کیا وہ مسجدوں میں جاتے نہیں ہیں؟ کیا مسجدیں بناتے نہیں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ رات کو اٹھ کر دل گلاتے نہیں ہیں؟ کہا سب کچھ کرتے ہیں لیکن دلوں میں میرے محبوب کا بغض رکھتے ہیں، میرے محبوب کے خلاف باتیں کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کی، پیارے آقا فلاں آدمی بہت ہی نیک ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنے روزے رکھتا ہے، رشک آتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کون، میں تو نہیں جانتا. عجیب بات ہے کہ مدینے کا آدمی ہو، مومن ہو، اتنی نمازیں پڑھتا ہو اور آقا کہے میں نہیں پہچانتا، بڑی عجیب بات ہے. صحابہ بڑے اس کے یعنی بتاتے ہیں جی فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اکثر مسجد میں رہتا ہے، اکثر یہاں پیارے آقا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اس کے ماتھے پر محراب ہے، وہ تو بڑا ہی نیک ہے. آقا پھر فرماتے ہیں میں تو نہیں پہچانتا. باتیں کرتے کرتے مسجد نبوی سے نکلے، آگے گلی سے وہی شخص آ رہا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحابہ نے عرض کی پیارے آقا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا، یہ دیکھیے اس کے ماتھے پر محراب دیکھیے. تو آقا نے فرمایا اس کے ماتھے پر تو شیطان کا نشان نظر آ رہا ہے. اب اتنے میں وہ قریب آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اے شخص, کیا تو وہی شخص نہیں ہے؟ پہلے تو آقا نے السلام علیکم کہا, اس نے جواب ہی نہ دیا. تو صحابہ نے کہا ارے ظالم, تو نے اللہ کے نبی کے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا میں تو ذکر میں لگا ہوا تھا, مجھے تو خیال ہی نہیں رہا, میں نے سنا ہی نہیں ہے. تو میرے آقا نے کہا کیا تو وہی نہیں ہے جس کے دل میں خیال ہے کہ آج مدینے میں مجھ سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ روزے کوئی نہیں رکھتا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا نبی, اس میں شک بھی کیا ہے, کون ہے مجھ سے بڑھ کر؟ اتنی بات کہہ کے چلا گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو آج قتل کر دے؟ سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ میں قتل کرتا ہوں. مسجد میں گئے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے. صدیق اکبر نے کہا, دل میں سوچا کہ آقا کریم نے نمازی کو منع کیا ہے قتل کرنے سے, لہذا واپس آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ پھر سینا فاروق اعظم کھڑے ہوئے. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. گئے تو وہ سجدہ کر رہا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آقا نے تو سجدہ گزاروں کو منع کیا ہے مارنے سے. اب واپس آئے, یا رسول اللہ تو سجدے میں تھا. میرے آقا نے پھر فرمایا کون اس کو قتل کرے گا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. میرے آقا نے علی اگر تو نے پا لیا تو تو ضرور قتل کر دے گا. لیکن جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں گئے تو وہ جا چکا تھا. میرے آقا نے فرمایا اگر آج اس کو قتل کر دیا جاتا میری امت فرقوں فتنوں سے بچ جاتی, میری امت ان منافقوں سے بچ جاتی, اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے جو ہوں گے جو مجھ پر اعتراض کیا کریں گے, جو سلام کے منکر ہوں گے اور جو اپنی نیکی پر ناز کیا کریں گے, اپنی نیکی پر تکبر اور غرور کیا کریں گے. تو کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. کلمہ کفر, کیا کلمہ کفر ہے؟ ذرا دیکھیے نا کیا کہا تھا اس نے کہ اگر اللہ کے نبی کی یہ بات سچی ہے تو پھر ہم تو گدوں سے بھی جائے گزرے. اب اگر سچی تو ہے اور ہیں بھی وہ گدوں سے جائے گزرے تو اب اس میں کیا تھا؟ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اگر کہا میرے نبی کے بارے میں. اس نے کہا اگر نبی, آج کتنے ہیں, اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں ہوتا, اگر نبی کچھ جانتا ہوتا تو یہ کیوں ہوتا. تو اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اگر نبی سچا ہے, یہ اگر مگر اللہ اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنے نبی کی ذات میں پسند نہیں کرتا. کہا یہ میرے محبوب کی بات ہے, خبردار جو میرے محبوب کے ہونٹوں سے نکل گئی بات, جو اس پر اعتراض کرے, جو میرے نبی کے علم پر اعتراض کرے, جو میرے نبی کی ذات پر اعتراض کرے, حکم پر اعتراض کرے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکا ہے. بہانے مت بنائے, اب وہ کافر ہے, اب وہ منافق ہے. وہمو, اور انہوں نے چاہا بما لم ینالو, جو ان کو نہ ملا. وہ تو عزتیں چاہتے تھے, وہ تو یعنی چاہتے تھے کہ ہمیں عزت مل جائے اور ہم کرتے کرتے نبی کے قریب ہو جائیں, نبی کو پتہ ہی نہ چلے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یعنی منافقت بھی کریں, اوپر سے ہم میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں, ہم اسلام کی باتیں بھی کریں, نمازیں بھی پڑھیں, لیکن ہمیں ان کو نبی کو دل کا نہ پتہ چلے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے تھے وہ ان کو قطعا نہیں مل سکا. یعنی جلاس نے افسائے رات کے اندیشے سے عامر کے قتل کا ارادہ کیا, اس کی نسبت اللہ کا فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا. یعنی اس منافق نے چاہا کہ اب یہ میری بات اس نے انکار کر دیا, میں اس کو قتل کر دوں. اللہ نے کہا نہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا, جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور کیا منافقوں کو بری کیا بات لگی؟ دیکھو یار, اللہ جل مجد الکریم نے کتنے واضح, لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن پڑھو, قرآن پڑھو گے تو وحبی ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں قرآن پڑھو گے تو الحمدللہ رب العالمین سب باطل کو چھوڑ جاؤ گے. قرآن تو واضح کرتا ہے کہ منافقوں کو تکلیف کس بات کی ہے, منافق اعتراض کس بات پر کرتے ہیں, منافقوں کے دل میں جلن کس بات سے ہے. وما ناکامو الا ان اجناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, یہی نا کہ یہ یعنی کمزور تھے, یہ غریب تھے, اللہ نے ان کو, اللہ کے محبوب نے ان کو, اللہ رسول نے ان کو غنی کر دیا. اللہ اکبر, دیکھو اللہ نے اپنی طرف بھی غنی ہونے کی نسبت کی, اپنے رسول کی طرف بھی غنی ہونے کی نسبت کی. کہا میں بھی غنی کرتا ہوں, میرا رسول بھی غنی کرتا ہے, میں بھی دین دیتا ہوں, میرا رسول بھی دین دیتا ہے, میں بھی دولت دیتا ہوں, میرا نبی فرق کا فتویٰ لگ جائے گا. دیکھو عطا میں بھی اللہ کے ساتھ انہوں نے نبی کو شامل کر دیا. تو اللہ کہتا ہے منافقوں کو یہی تو چیز بری لگتی ہے نا، میرے نبی کی طرف نسبت نہیں کرتے اچھائی کی، برائی کی نسبت کرتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کر دی، ان کو غنی کر دیا، اور اللہ کے نبی نے کرم نوازی کی، ان کو غنی کر دیا. آج اسی نبی پر اعتراض کرتے ہیں. ظالموں کو یہی بات تو بری لگی نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا، جس کے صدقے ملا، آج اسی کا انکار کر رہے. ہمان ایسا تھا نا کہ غریب آدمی تھا، قارون بالکل غریب آدمی تھا، اور لوگ گلی چھوڑ جاتے تھے جہاں سے قارون گزرتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا. ایک دن حضرت حسین موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آیا، کہا موسیٰ دعا کرو اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر دے، میرے لیے اللہ کے پاس رزق تک نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی. اب حضرت موسیٰ کی دعا تھی، اللہ جل مجد و کریم نے یعنی اتنی دولت دی ہر روز. اور واقعہ جیسا کہتے ہیں نا کہ فلاں کی قسمت ایسی ہے بھائی، یہ تو مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتا ہے، اور کچھ دن ایسے آئے کہ واقعی قارون مٹی کو ہاتھ لگائے سونا ہو جائے، محلوں کے محل تیار ہو گئے، شہروں کے شہر تیار ہو گئے. اب وہ یعنی اپنے محل بھرتا جا رہا ہے اور تالے لگاتا جا رہا ہے. جب اتنی دولت ہو گئی تو اللہ نے کہا جاؤ نا ذرا موسیٰ قارون کے پاس اور اس کو کہو کہ اللہ نے میری دعا کے صدقے تمہیں اتنا دیا ہے، اب اس کا حصہ بھی نکالو نا، زکات بھی دو غربا کو. تو اب حضرت موسیٰ گئے تو وہ آگے سے ہنسا، مسکرایا، چھٹا کرنے لگا، مزاق کرتا، کہتا ہے موسیٰ جی بات ہے، اگر تیرے صدقے رب دیتا تو تجھ کو کچھ دیتا نا، تو آپ تو تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو یہ تو میرے پاس ایک ہنر ہے جس کی وجہ سے میں امیر ہو گیا، تیری دعا کا اثر نہیں ہے. آج بھی لوگ معاذ اللہ ایسی اعتراض کرتے ہیں، ارے نبی سے مدد مانگنے والوں، اگر نبی مدد کر سکتا تو حضرت حسین کی کرتا، اگر نبی مدد کر سکتا تو فلاں اپنے صحابی کی کرتا. یہی وہ ظالم نے کہا، اگر تیرے صدقے ملتا تو تجھے ملتا، تیرے خاندان والوں کو ملتا، مجھے کیسے مل گیا. تو منافق بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اللہ کے نبی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے نبی کے صدقے ان کو رزق ملتا ہے، جب رزق ملتا ہے تو وہی دولت اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی دولت اللہ کے نبی کے الٹ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہا ان ظالموں کو یہی بات بری لگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا. اب یہ قرآن ہے، ابھی آپ کسی بات عقیدہ سے بات کر کے دیکھیے، کوئی ملے اس سے بات کریے، اسے کہیے بھی اللہ رسول نے بڑا کرم کیا ہے، بڑی اللہ رسول نے مجھے دولت دے دی ہے، فوراً کہے گا ارے میرے بھائی تو اللہ کے رزق میں نبی کو شریک کر دیا، تو مشرک ہو گیا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی غنی کرتا ہوں، میرا محبوب بھی غنی کرتا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کا ہاتھ اٹھ جائے غریب غنی ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے سینا عثمان کو غنی کہا، دیکھیے اللہ غنی ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے اپنا نام غنی قرآن میں رکھا ہے، یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، سب خوبیوں سراہا ہے. کیسے کہہ دیا میرے آقا نے غنی کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک نہیں. جانتے ہیں مومن وہ غنی جو ہے وہ ایس ذاتی طور پر ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے. تو نبی دیتا تو یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، نبی اگر علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر عطا فرماتے ہیں تو یہ غیر کی عطا نہیں، یہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے. اور آگے پھر وہی مسئلہ جو میں نے کل کیا تھا، من فضل ہی، اپنے فضل سے. اب ہی کی ضمیر ایک ہے، پیچھے اللہ اور رسول دو ہیں. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر جب لوٹے گی تو اپنے اقرب مرجع کی طرح لوٹے گی، تو یہاں اللہ پہلے ہے، رسول بعد میں ہے، اقرب مرجع فضل ہی کا رسول بنتا ہے. اللہ نے غنی کیا، و رسول ہو من فضل ہی، رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اس کا مطلب ہے نبی کا بھی فضل و کرم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے نبی کی بھی رحمت ہوتی ہے، نبی کا بھی کرم ہوتا ہے. تو جو یہ بات ہمیں بتائے کہ نبی کا یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اور نبی نے دے دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے نبی کا کرم اور فضل ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے نبی کا تو نام لینے پہ آج کل لوگ شرک پہ فتح لگا دیتے ہیں، کہہ دیجئے یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ ہم پر مہربانی کیجئے، فوراً فتویٰ لگ جائے گا. ارے ایک تو یا رسول اللہ کہنا، پھر ان سے کرم مانگنا، پھر ان سے مدد مانگنا، پھر ان سے دولت مانگنا، پھر ان سے رزق مانگنا، یہ تو سب شرک ہے. رب کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا ان کو، تو رسول کا فضل ہے، رسول اپنا فضل عطا فرماتا ہے. آج نام رکھ کے دیکھ لیجئے فضل احمد، فضل رسول. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے دیکھیے یہ تو نام ہی شرکیہ ہے، اس نے فضل رسول نام رکھ دیا ہے، اس نے فضل محمد نام رکھ دیا ہے، اس نے فضل احمد نام رکھ دیا ہے. فضل تو رب کا ہوتا ہے، اس نے نبی کی طرف یہ منسوب کر دیا، تو رب نے بھی نبی کی طرف منسوب کیا. فرمایا وا رسول ہو من فضل ہی، رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. فَإِن تَبَتْ فَإِن يَتُوبُ یا تو خیر اللہ، اگر وہ توبہ کرنے اب بھی ان گستاخیوں سے، ان نادانیوں سے، تو اللہ ان کے لیے بہتر کر دے گا. ارے آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے آقا کے علم پر اعتراض کرنے والوں، عطاؤں پر اعتراض کرنے والوں، میرے آقا کے کرم و فضل پر اعتراض کرنے والوں، آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کر لو، میرے آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک جاؤ، ان کو غنی مان لو، ان کو فضل کرنے والا مان لو، ان کو کریم مان لو، ان کو رحیم مان لو، ان کو رؤوف مان لو، تو وہ آج بھی فضل کریں گے، آج بھی رحمت کریں گے، آج بھی رافت عطا کریں گے. غنی مان لو، آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست عطا جو ہے وہ آج بھی کھلا ہوا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت میں تو پتا ہوگا، آج میرے نبی زبان سے بولیں گے تو پل سراط سے پار ہوگا. مزہ تو تب ہے نا کہ وہیں بھی کہیں نہیں نہیں، ہم کہ ہمیں نبی کا فضل نہیں چاہیے، نبی کے ہاتھ سے پانی نہیں چاہیے، ہمیں پیاس لگی ہے تو رب سے مانگے گے، رب سامنے ہے، ہم غیر سے کیوں مانگیں. نہیں، اس وقت رب سے نہیں مانگیں گے، صرف نبی سے مانگیں گے. اور جو صرف نبی سے مانگے گا رب اسی کو عطا کرے گا، وگرنہ رب کسی کو اس دن عطا نہیں کرے گا. کہا آج توبہ کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے. وہیں یہ تبلو نہ اگر مانے، اگر پھر گئے، جو عذبہم اللہ عذابا علینا، تو پھر اللہ دردناک عذاب دے گا. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، گستاخ رسول کے نام سے پکارے جاؤ گے، گستاخ صحابہ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اور آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. منافقین کو جو سب جہنم کے نیچے پھینکا جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور پوری دنیا میں ان کا نہ کوئی مددگار ہے، ان کا نہ کوئی ان کا یعنی مددگار، اور نہ ہی ان کا ولی ہے، نہ ہی کوئی حمایتی ہے. آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج درخت دیے وہ بھی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، سر رب ہی مدد کرے گا. رب کہتا ہے ہاں ہاں، ان کا کوئی مددگار نہیں، ان کے لیے کوئی ولی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو ولی نظر نہیں آتا، تو رب کہتا ہے وہ میں یب اللہ فلن تجد له ولی مرشدا، کوئی بھی ان میں ولی مرشد نہیں ان کو ملے گا. جب اللہ گمراہ کرتا ہے، ان سے ولیوں کو چھپا لیتا ہے، ان سے مرشدوں کو چھپا لیتا ہے، ان سے نبیوں کو چھپا لیتا ہے، تو کہا ان کے لیے کوئی ولی نہیں، ان کا کوئی حمایتی نہیں، ان کا کوئی دوست نہیں. وہ جو ہر ایک کو بتاتے ہیں نا کہ نہیں نہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اللہ ہی ہے، تو کہو ہاں ہاں تمہارے لیے صرف اللہ ہے، ہمارے تو وہاں الحمدللہ کا بھی مددگار بن کے آئیں گے، صدیق بھی مددگار بن کے آئیں گے، وہاں فاروق اعظم بھی مددگار بن کے آئیں گے، وہاں غوث اعظم بھی مددگار بن کے آئیں گے، ہمارے تو ولی بھی ہیں، ہمارے تو نصیر بھی ہیں، ہمارے تو مددگار بھی ہیں. رب کہتا ہے ان کا کوئی نہیں. اگر نہ واپس آئے، اگر نبی کی گستاخی سے، نبی پر اعتراض سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی، واپس نہ پلٹے، تو کہا پھر کوئی ولی بھی ملے گا نہیں، پھر کوئی مددگار بھی ملے گا نہیں. تو آج بھی کہتے ہیں کہ جی کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں. رب کہتا ہے سچ کہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی نہیں. تو جن کے لیے کوئی نہیں وہ واقعی وہی ہے جو میرے آقا کے گستاخ ہے، اور جو آقا کے گستاخ نہیں. الحمدللہ رب العالمین، قرآن ان کا حمایتی، رمضان ان کا حمایتی، حافظ قرآن ان کا حمایتی، ولی ان کا حمایتی، امام ان کا حمایتی، الحمدللہ رب العالمین سارے صحابہ ان کے حمایتی، اور سارے الحمدللہ رب العالمین آقا کے صدقے سارے نبی ان کے حمایتی، آقا کریم ان کے حمایتی. تو جس کے اتنے حمایتی ہو جائیں اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. دعا کیجئے اللہ جل مجد و کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آقا کو اپنے اوپر راضی کر کے ان کو حمایتی بنا لیں، وہ ہماری مدد کریں، دنیا میں بھی کریں، آخرت میں بھی کریں. یہ اللہ ہی کی عطائیں ہیں جو نبی کے ہاتھ سے مل رہی ہیں، جو آقا کے ہاتھ سے مل رہی ہیں. مومن کی یہی شان ہے، جو ملتا ہے کہتا ہے اللہ رسول نے دیا ہے. مومن کی یہی شان ہے، جب نام لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ رسول کی مدد ہے، اللہ رسول کا کرم ہے. یہ بڑا ایک مرتبہ مسئلہ ہوا کہ کسی نے وہ ایک شاید یعنی وہ ترانے لکھتے ہیں نا, وہ جنگی ترانہ تھا, تو پاکستان کے کسی وہ یعنی جنگ میں کسی نے ترانہ لکھا تو فتوے شائع ہو گیا کہ اس نے لکھا غازیاں ہوتے کرم نبی کا مولا دے رنگ نے آ رہے نے, تو فتوے شائع جی کرم نبی کا ہو گیا. یہ دیکھو یہ کتنی انہوں نے معاذ اللہ شرک کر دیا, نبی کا کرم کہہ دیا. ارے نبی ہمارے ہیں ہی کریم, تو جب کریم ہیں تو کرم تو کریں گے نا, فضل تو کریں گے نا. تو اس لیے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے بھی فضل سے نوازے, اپنے محبوب کے فضل سے بھی نوازے, اللہ بھی کرم فرمائے, نبی کریم بھی ہم پر کرم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.